2 Koryntian 13, albo 13, albo 14. Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i wspólnota Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi. Amen. Tu pasuje takie gromkie amen. Dlatego, że w tym krótkim wierszu jest bogactwo tego wszystkiego, co jest naszym udziałem. Tego wszystkiego, na co nie zasługujemy, czego nie zdobyliśmy, na co nie zasłużyliśmy, co jest wyrazem tego, kim Bóg jest. Jeśli czytamy pierwszy, drugi list apostoła Pawła do Koryntian, to widzimy w nim, w obu tych listach, niedoskonały zbór, niedoskonałych ludzi, ludzi pełnych wad, pełnych duchowych problemów, ludzi potykających się, ludzi wciąż nierozumiejących, kim są, czym zostali obdarzeni, do czego zostali powołani, gubiący się w różnych aspektach chrześcijańskiego życia. I apostoł Paweł pisze pierwszy list, w którym koryguje liczne błędy w ich życiu osobistym, życiu zborowym, koryguje błędy dotyczące ich zgromadzeń, napomina ich, żeby się opamiętali, żeby naprawili swoją drogę. Natomiast drugi list pisze ze zbolałego serca, dlatego że nie tylko wielu z nich nie wzięło sobie do serca napomnień z pierwszego listu, ale co gorsza, wielu z nich po prostu odrzuciło go jako apostoła Jezusa Chrystusa. Negowali jego powołanie, negowali jego usługę, chociaż sami byli owocem jego zwiastowania. I drugi list apostoła Pawła do Koryntian jest listem pisanym ze zbolałego serca, ze zranionego serca. Nie dlatego, żeby Paweł tak bardzo przejmował się sobą, ale przejmował się ich postawą, ich brakiem duchowego rozwoju i wzrostu w ich życiu. I drugi list apostoła Pawła do Koryntian jest jednym z najbardziej osobistych listów, jakie Paweł napisał. Paweł w nim szeroko otwiera swoje serce przed Koryntianami i pisze o wielkiej miłości, jaką żywi do nich. Pisze o swojej modlitwie, którą za nich zanosi. I prosi ich, dosłownie, mówi, prosimy was, otwórzcie wasze serca. Niechaj nie będzie ciasnoty w waszych sercach. Ma do nich wiele trudnych słów do napisania w tym liście. Ale kończy ten list słowami łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i wspólnota Ducha Świętego z wami wszystkimi. Z wszystkimi. Nie tylko z tymi z was, którzy naprawiliście swoje drogi. Nie tylko z tymi z was, którzy przestaliście być dziećmi i dojrzeliście w Chrystusie. Nie tylko z tymi z was, którzy już zrozumieliście i wasze życie wygląda inaczej. Ale mówi ze wszystkimi. Oczywiście to nie jest przyzwolenie, żeby żyć obojętnie jak, bo i tak wszystkich to samo błogosławieństwo spotka. To nie o to chodzi. Natomiast widzę w tym nadzieję dla każdego. Widzę w tym zachętę dla każdego. Czasami możemy czuć się, że nie mamy nic do zaoferowania, że rzeczywiście nie jesteśmy tacy, jacy powinniśmy być po tych latach wiary, po tych latach doświadczeń, różnego rodzaju przejawów Bożej łaski, której doświadczyliśmy. I pewnie tak jest. Pewnie tak jest, że i do nas potrzeba tych licznych napomnień słowa, które mówią, abyśmy poddali się pod mocną rękę Bożą, uniżywszy nasze serca, abyśmy rozdzierali nasze serca, żałowali, pokutowali tego, co jest nie tak w naszym życiu, tego, co wymaga Bożej pracy, Bożej przemiany. A jednocześnie w pośród tego wszystkiego, co mogłoby nas przytłaczać i zniechęcać i załamać w naszej lustracji naszych serc i naszego życia i naszych uczynków, apostoł Paweł, natchniony Duchem Świętym, kieruje do tego niedoskonałego kościoła w Koryncie i myślę, że do chrześcijan wszystkich wieków, te słowa błogosławieństwa, te słowa modlitwy, czegoś więcej niż tylko życzeń. Łaska Pana Jezusa Chrystusa. To jest jedno z najczęstszych słów, jakie pojawia się w listach apostolskich, szczególnie apostoła Pawła. Łaska. W czym zasadza się istota łaski? Na czym oparta jest Boża, cudowna Boża łaska? Próbujemy definiować łaskę, próbujemy opisać łaskę jako niezasłużoną dobroć Boga wobec nas. Najczęstsza jest taka definicja łaski. Ona nie obejmuje wszystkiego, co się mieści pod tym słowem, ale trafia, myślę, w sedno. Jest to to wszystko, co Bóg nam daje, chociaż na to nie zasługujemy. Jest to wszystko, co staje się naszym udziałem, dlatego że Bóg jest tym, kim jest. Dobry, miłosierny, pełen łaski. On jest Bogiem łaski. I apostoł Paweł często w swoich pozdrowieniach wiąże łaskę z dziełem Pana Jezusa Chrystusa. Zauważcie, że w tym pozdrowieniu tutaj, czy w tym błogosławieństwie mamy nietypową kolejność, jeśli chodzi o Boga. Najpierw jest Jezus Chrystus, następnie jest Bóg Ojciec, a na końcu jest Duch Święty. Zazwyczaj, kiedy Paweł mówi w innych listach, przekazuje takie błogosławieństwa, mówi najczęściej od Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa w tej kolejności. To jest jedyne miejsce, gdzie mamy Syna, Ojca i Ducha w jednym błogosławieństwie. Dlaczego w tej kolejności? Oczywiście nie mam pewności dlaczego, ale domniemam, że apostoł Paweł w ten sposób układa to błogosławieństwo, że dlatego, że ono w taki sposób ma miejsce w naszym doświadczeniu Boga. Zaczynamy od łaski. To jest pierwsza rzecz, której potrzebujemy. To jest pierwszy krok do zbliżenia się do Boga. Z łaski jesteśmy zbawieni z naszego grzechu. To łaska Boża wyciąga do nas rękę w naszej grzeszności, w naszej nieprawości i mówi: przyjdźcie do mnie wszyscy. W tym samym liście, w 8 rozdziale i 9 wierszu, apostoł Paweł pisze: znacie bowiem łaskę naszego Pana. Znamy, bracia, siostry? Paweł pisze do Koryntian: znacie. Znacie bowiem łaskę naszego Pana, Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym, jak bogatym? Jak bogaty był Jezus? Niektórzy myślą, że był jak anioł, stworzony, ubogacony niebiańskimi przymiotami aniołów. Ale Biblia nie przedstawia go w takim bogactwie. Biblia przedstawia go jako Syna Boga, jednorodzonego, jedynego, jednego w swym rodzaju, Syna Bożego, tego, który jest nazwany Panem Chwały. Któż jest tym Panem Chwały? Pyta psalmista. Kto jest tym Panem Chwały? Jahwe zastępów. Jak bogaty był Jezus, zanim przyszedł na ziemię? Był tak bogaty, jak Jego Ojciec. Tak był bogaty. Miał wszystko. On jest początkiem wszystkiego. Przez Niego wszystko powstało, co powstało. I nic nie powstało bez Niego i przez Niego. On jest przed wszystkimi rzeczami i na Nim wszystko się zasadza. Znacie łaskę naszego Pana Jezusa Chrystusa, że będąc bogaty, tak bogaty, dla was, stał się ubogim, stał się biednym. Jak biednym się stał? Jak biednym się stał? Przyjął postać człowieka, takiego jak my. Stał się w pełni człowiekiem. Żył na ziemi jak człowiek, poddany woli Ojca, pytający się o wszystko Ojca, zależny od Ojca, szukający chwały Ojca. I czyste, święte życie położył za nas grzeszników. Pozwolił, by grzeszni ludzie fałszywie Go oskarżyli, pluli na Niego, bili Go, przybili Go do krzyża. Uniżył się i stał się tak biedny, że umierając na krzyżu nie miał nic, poza tą szatą, którą z Niego zdarli i o którą rzucali losy. Tak ubogi się stał. Oddał wszystko, co miał. Wszystko. Dlaczego? Abyśmy zostali ubogaceni Jego ubóstwem. Jego oddanie wszystkiego oznacza nasz zysk wszystkiego. Taka jest łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa. Mam nadzieję, że ją poznaliśmy, bracia, siostry. Mam nadzieję, że znacie łaskę naszego Pana Jezusa Chrystusa, który stał się tak ubogi, abyśmy my mogli stać się dziećmi Boga. My, którzy byliśmy wrogo Mu usposobieni, którzy byliśmy martwi w naszych grzechach i upadkach. Z Jego łaski, z Jego stania się tak ubogim, my zostaliśmy ubogaceni całym Jego bogactwem. Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga. Ileż to słyszymy o miłości Boga? Jaka jest miłość Boga? Jak wielka jest ta miłość Boga? Możemy o niej dużo mówić, ale apostoł Paweł w innym miejscu modli się, abyśmy poznali, jaka jest wysokość tej miłości i jaka jest głębokość tej miłości i jaka jest szerokość tej miłości. I oby dzisiaj, i oby każdego dnia Bóg przez swoją dobroć i działanie swego Ducha w nas pomagał nam pojąć wraz ze wszystkimi świętymi, jak wysoka, jak głęboka, jak szeroka jest miłość naszego Boga do nas. Tak wielu ludzi w tym świecie nie rozumie miłości Boga. I to jest tragedia. To jest dramat, że ludzie patrzą na Boga jako na kogoś, kto chce ich pozbawić radości, kto chce im coś zabrać, kto chce ich z czegoś ograbić, kto chce ich ograniczyć. To jest wielka bieda, że wielu ludzi w tym świecie tak myśli, ale daleko większa bieda jest, kiedy chrześcijanie tak myślą. Chrześcijanie, którzy w jakiejś mierze zaufali temu Bogu, w jakiejś mierze oddali się Chrystusowi, ale wciąż nie poznali, jak głęboka, jak wysoka, jak szeroka jest miłość Boga. jak różne nasze życiowe doświadczenia, rozczarowania, problemy, które nas spotykają, sprawiają, że zaczynamy kwestionować miłość Boga. Sprawiają, że powątpiewamy w miłość Boga. Czy Bóg mnie kocha? Czy Bóg mnie słyszy? Czy Bóg odpowiada? Dlaczego więc tak cierpię? Dlaczego więc moje doświadczenie tak długo trwa? Dlaczego słyszę świadectwa od tego, od tamtego, a ja tego nie widzę? Miłość Boga zasadniczo, fundamentalnie jest objawiona w tym, czego dokonał dla nas w Jezusie Chrystusie. Tam widzimy miłość Boga, który daje swojego Syna za nasze grzechy. Nasze doświadczenia, nasze próby, nasze różnego rodzaju problemy w mądrości Boga i w miłości Boga są częścią naszej drogi na tej ziemi. Czasami jest nam ją łatwiej zrozumieć, czasami jest nam łatwiej uchwycić cel tego wszystkiego, czasami jest nam bardzo trudno to zrozumieć. Czasami nie mamy odpowiedzi na trudne pytania, które zadajemy i jesteśmy bezradni i bezsilni, ale jakże ważne jest wtedy, byśmy mieli głębokie zrozumienie i doświadczenie niezmiennej miłości Boga. Miłość człowieka jest bardzo zmienna. Miłość człowieka jest chwiejna. Człowiek jednego dnia potrafi kochać, a drugiego nienawidzić. Jednego dnia potrafi przytulać, a drugiego potrafi krzyczeć i uderzać. Ale miłość Boga jest niezmienna. I Bóg zademonstrował swoją miłość do nas, gdy dał swojego Syna. I oczekuje od nas totalnego zaufania Jego miłości, patrząc na to, co uczynił w Jezusie Chrystusie. Apostoł Paweł mówi w ten sposób. Jeżeli Bóg nie oszczędził własnego Syna, to jakże wraz z Nim nie miałby dać wam wszystkiego innego? Czasami to, co Bóg daje, może nam się wydawać niepotrzebne, zbędne, że my tego nie potrzebujemy, że my na coś innego zasługujemy, że nie tak się z nami obchodzi, nie tak by się z nami obchodził, gdyby naprawdę nas kochał. Ale to wynika chyba z tego, że nie wejrzeliśmy w głębie Jego miłości objawionej w dziele krzyża. I Pismo Święte, kiedy mówi o miłości Boga, wciąż zachęca i wzywa nas, byśmy tam patrzyli, byśmy tam zrozumieli, jak Bóg bardzo nas kocha, w tym, co poświęcił dla nas. Nie poświęcił tam swojego stworzenia, nie poświęcił tam czegoś, co uczynił, poświęcił tam tego, który jest z Niego zrodzony, poświęcił siebie samego. Ojciec dał Syna w swej miłości do nas. Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i wspólnota Ducha Świętego. To słowo wspólnota, społeczność, koinonia, jest pięknym słowem. Pan Jezus, odchodząc, mówi do swoich uczniów: nie zostawię was sierotami, ale przyjdę do was. Nie będziecie sami. Mówi, jeśli zachowacie moje przykazania, jeśli będziecie mnie kochać, to mówi, przyjdę do was, ja i Ojciec. Ja i Ojciec, przyjdę do was. I jak przyszedł? Przyszedł w Duchu Świętym. Jego Święty Duch nie tylko przyszedł do nas, ale zamieszkał w nas. Jeśli wierzymy w łaskę naszego Pana Jezusa Chrystusa i jeśli nasze serca dotknęła miłość Boga, Jego Święty Duch uczynił nas swoją świątynią i mieszka w nas Ojciec i Syn przez swojego Świętego Ducha. To błogosławieństwo łaski, miłości i wspólnoty Ducha Świętego zawiera to, co określamy tym skarbem, który mamy w naszych glinianych naczyniach. Jesteśmy tylko glinianymi naczyniami. Nasze życie na tej ziemi pełne wyzwań, pełne zmagań, pełne różnych trosk, pełne bolesnych doświadczeń. I nasz namiot ziemski starzeje się i powoli się rozpada. Czasami szybko w niektórych przypadkach się rozlatuje. Ale Biblia mówi, że mamy w tych słabych glinianych naczyniach wielki skarb. Mamy życie Boga, które jest naszym udziałem przez łaskę naszego Pana Jezusa Chrystusa. I wiemy to, dlatego że Duch Boga świadczy naszemu duchowi, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Mamy społeczność z Bogiem w Duchu Świętym. I nasza społeczność tutaj jest społecznością świętych, braci i sióstr. Cieszymy się z każdego brata, każdej siostry, ale nie zapominajmy, że istotą naszej wspólnoty ze sobą jest wspólnota ducha. To jeden duch wypełnia nas wszystkich. Czytamy, że wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Mamy jednego Pana i jednego Boga. I to stanowi o naszej wspólnocie, to stanowi o naszej jedności. Kochani bracia i siostry, niechaj dzisiaj dobry Bóg w swojej łasce, w swojej miłości da nam doświadczać tej cudownej wspólnoty z Nim, radości i pokoju w Nim, pocieszenia, pokrzepienia, którą mamy dzięki Jego łasce, miłości i obecności Jego Ducha Świętego, który czyni to wszystko prawdziwym, realnym w naszym doświadczeniu. Bez obecności Ducha Świętego, bez objawienia w Duchu Świętym, bez działania Ducha Bożego w naszych sercach, to wszystko pozostawałoby tylko piękną, teologiczną teorią. Ale mam nadzieję, że wielu z nas, oby wszyscy z nas, doświadczali prawdy tego, o czym tutaj apostoł Paweł mówi na końcu tego listu do niedoskonałych ludzi. Obyśmy i my dzisiaj zwrócili nasz wzrok na Jezusa. Obyśmy i my dzisiaj otworzyli nasze serca na miłość Boga. Niechaj Duch Święty rozleje Jego miłość obficie w naszych sercach. I niechaj społeczność Ducha Świętego przyniesie każdemu z nas pokój, radość, uwielbienie naszego Boga. Powstańmy, módlmy się, śpiewajmy Mu z głębi naszych serc, ze wszystkich sił, bracia, siostry. Zachęcam. Nie stójmy jak kołki w płocie, ale jako święci Boży, jako świątynia Boga żywego, bądźmy pełni Jego chwały, wdzięczności, uwielbienia. Nasz Bóg jest godzien. Kochany Panie, dziękujemy, że możemy zgromadzić się w ten piękny, słoneczny poranek na tym miejscu, aby rozkoszować się Twoją łaską, dziękować Ci i uwielbiać Cię za Twą niezmienną miłość i doświadczać społeczności z Tobą. Chociaż jesteśmy niegodni, chociaż jesteśmy słabi, chociaż zawodzimy. Panie, przychodzimy do Ciebie i dzisiaj, szukając świeżej i nowej łaski. Przychodzimy do Ciebie i prosimy, okaż nam swą łaskę, Boże miłosierny, Boże łaskawy, przez dzieło krzyża, przez świętą krew baranka, który za nas umarł, oczyścił nas od wszelkich grzechów i przez swoją śmierć i zmartwychwstanie podniósł nas do miejsca dzieci Twoich, synów i córek. Daj nam dzisiaj tego doświadczać na tym miejscu. Prosimy, niech Twój Święty Duch mówi do naszych serc i objawia nam, jak wysoka, jak głęboka, jak szeroka jest miłość naszego Boga. Jak wielka jest Twa łaska, by przemienić nasze życie, by dalej prowadzić nas w naszym życiu, by zachować nas w godzinie pokusy, w godzinie zwątpienia, w godzinie słabości. Prosimy, mów do nas, pociągaj nasze serca ku Tobie i pomóż nam uczcić Ciebie, bo godzien jesteś, wielki Panie i Boże nasz. Amen. Zachęcam bracia, siostry do modlitwy i wielbienia naszego Boga. Dobrze jest dziękować Ci, Panie, i wielbić Twoje imię, o Najwyższy. Ogłaszać Twoją łaskę o poranku i Twoją wierność nocą. Gdy płyną dźwięki z 10 strun harfy, albo kiedy gra cytra. Bo rozweseliły mnie, Panie, Twe czyny. Cieszę się z dzieł Twoich rąk. Wielkie są Twoje dokonania, Panie, i Twoje myśli tak głębokie. Człowiek powierzchowny ich nie pozna, a nierozumny nie pojmie. Choć bezbożni wyrastają jak zielsko i choć kwitną, czynią nieprawość, czeka ich wieczna zguba. Lecz Ty, Panie, przewyższasz wszystko na wieki. Bo to Twoi wrogowie, Panie, Twoi wrogowie poginą. Rozproszą się wszyscy, czyniąc nieprawość. Ty mnie obdarzyłeś władzą i znaczeniem, namaściłeś wybornym olejkiem. Moje oko ujrzało klęskę moich wrogów, a ucho usłyszało zgiełk odwrotu złych, którzy przeciwko mnie powstali. Sprawiedliwy wyrośnie jak palma, rozrośnie się jak cedr na Libanie. Zasadzeni w domu Pana kwitną na dziedzińcach naszego Boga. Jeszcze w starości przynoszą owoc. Są pełni wigoru i świeżości, aby głosić, że Pan jest prawy. On mą opoką. W nim nie ma prawości. Amen. Amen. Dzięki, Ojcze, że możemy poznawać Ciebie w Twoim Słowie, ale możemy też doświadczać Ciebie w naszym życiu. I modlę się o każdego z nas tutaj, z obecnych, żeby każdy mógł widzieć, jak dobrym Bogiem jesteś, łaskawym, pełnym miłości. I jeżeli jesteśmy przygnieceni, może powaleni, czy w jakikolwiek sposób udręczeni, obyśmy przynieśli te ciężary przed Twoje oblicze, przed Ciebie i z wiarą oddali w Twoje ręce i nie dźwigali tych ciężarów, ale pozwolili Tobie nieść nasze ciężary. Dzięki, że w Tobie jest przebaczenie, że jest nowe życie, że jest zwycięstwo nad grzechem. Dzięki za Twoją łaskę i Twoją miłość. Amen. Amen. Rycerstwem niezwalczonym, wieniec chwały otrzymał. czy kto nie padnie pod brzemieniem dróg. Trzymaj się, bracie, siostro, wiernym w boju bądź. Trzymaj się, byś mógł wieniec wiecznej chwały. Bojaźliwe bowiem ramię mocy piekieł nie przełamie. Pan tworzliwych nie uwieńczy dusz. Trzymaj się, bracie, siostro, wiernym w boju bądź. Trzymaj się, byś mógł wieniec wiecznej chwały. Są myśli twe. Patrz tam, ojciec czeka mocny, on ci wciąż chce być pomocny. O miłości ci spojrzenie śle. Trzymaj się, bracie, siostro, wierny w boju bądź. Trzymaj się, byś mógł wieniec wiecznej chwały wziąć. Panie, pomóż nam. Panie, chcę Ci dziękować też za tą łaskę, dzięki której możemy, Panie, być na tej drodze Twojej, Panie. Podążamy za Tobą, śladując Cię. Panie, bez Twojej łaski to też byłoby nierealne, Panie, i niemożliwe. Zdalnij nas, Panie, prosimy Cię, w podążaniu za Tobą, Panie, w trzymaniu się Ciebie, Panie, Twojej łaski, Panie, w naśladowaniu Ciebie, dopomóż nam, Panie, w trwaniu w Tobie, w wierze, Panie, w postępowaniu, na każdy dzień. Błogosław w tym, Panie, Jezu. Amen. Amen. Amen. Tak, Panie, dziękujemy Tobie, że nie polegamy na sobie samych. Nasza zdolność, nasza nadzieja nie leży w naszych siłach, w naszej mądrości, inteligencji, poznaniu Ciebie, ale pokładamy ufność w łasce, jaka jest nam dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. Dziękujemy, że z łaski zbawiłeś nas i ta łaska wiedzie nas do nieba, do samych bram nieba. Dziękujemy Ci. Chwała Tobie. Amen. Amen. Panie Jezus, zbawiłeś nas prawdziwie z łaski. Nikt z nas nie zasłużył. Panie, to jest jedno z tych dzieł. To jest to dzieło, Panie, którego świat nie rozumie. Człowiek nie może zrozumieć tego, jak Bóg ratuje człowieka pomimo tego, że ten zasługuje na śmierć. Panie, ale w Jezusie Chrystusie objawiłeś nam. Pokazałeś, jak wziąłeś winę na siebie, jak sprawiedliwość została dopełniona. Panie, i choć rozważam to, to przyznaję, że naprawdę to wymyka się mojemu rozumowi. Ja chcę, Panie, zbliżać się do tej prawdy sercem. Chcę przylgnąć do niej w posłuszeństwie, z sercem złamanym i skruszonym. Nie z pełnym rozumem, ale ze zbolałym sercem i z sercem, które będzie pełne miłości do Ciebie, będzie pełne uniżenia. Wiem, Panie, że to Ty te serce tworzysz w człowieku, więc proszę się dzisiaj za siebie, za moją rodzinę, za moich przyjaciół, za moich bliskich. Czyń w naszych sercach, Panie, porządek. Czyń to, co trzeba, byśmy byli mili Tobie, byśmy oddawali Tobie chwałę prawdziwie, jako owoc naszych przemienionych żyć. Bądź wywyższony, Panie Jezu, nasz Zbawco, Król. Amen. Amen. Jezus, wyżyn chwały do nas szedł, do nas grzesznych ludzi zniżył się. Choć był Panem, sługą wszystkim był, Król nasz, Pan nasz Jezus.

A kiedy zesłał wód na ziemię, kiedy uszczuplił zapasy chleba, posłał przed nimi swojego człowieka, sprzedanego w niewolę Józefa. Spęta spodniły jego nogi, żelazna obręcz skuła szyję jego. Jednak do czasu, bo przyszło jego słowo, wywołała go zapowiedź Pana. Król posłał sługi i ci go rozkłuli. Władca ludów orzekł i go wypuszczono. Następnie ustanowił go panem swego domu i władcą całego swego imienia. Mógł karcić książąt zgodnie ze swą wolą. Dworską starszyznę miał uczynić mądrością. Tak do Egiptu przybył sam Izrael. Jakub stał się przychodniem w ziemi Chama. Amen. Amen. Panie nasz Boże, dziękujemy Ci za to, że Ty, Panie, gromadzisz swój lud. Ty, Panie, wzywasz swoich po imieniu, aby przyszli do Ciebie, bo tylko w Tobie, Panie Jezu, jest zbawienie. Ty, Panie, nas uczyniłeś rodem królewskim, kapłaństwem, przez swoją drogocenną krew przeloną na krzyżu. Dziękujemy Ci, Panie, za Twoją łaskę, miłość i wspólnotę, którą mamy z sobą nawzajem i z Tobą. Panie Boże, błogosław tych wszystkich, którzy Ciebie szukają, którzy są w różnych kłopotach, którzy przychodzą próby, aby mogli przejść je, aby ich wiara wypróbowana niczym złoto miała wielką wartość, Panie. Musimy wszyscy przejść przez próbę, dlatego prosimy Cię, abyś wspomagał nas w tym dziele, Panie, abyśmy mogli godnie Ciebie reprezentować jako Twoi słudzy, Panie Jezu. Dziękujemy Ci, Boże, za Twój Kościół, który żeś ustanowił, za Twą wielką łaskę, Panie, którą nam ukazałeś. To Twoja wielka miłość nas, Panie, przyprowadziła do Ciebie. Ta wielka łaska, wielka miłość, ta krew przelana, Panie, jest wielkim darem dla nas. Dziękujemy Ci, Boże. Amen. Amen. Baranku Boży, idę. któryś podarł się za mnie. Dziękuję Ci, pokoju, Panie, tylko w tytuł. Stanie wybaczyć mi całą wszelką uczelnię. Dziękuję Ci za Twoją przedgrzewkę, za wszystko, co Ty świecisz w naszym stanie, co Ty szyjesz, Ty próbujesz, Ty próbujesz. Dziękuję Ci, że Ty do mnie mnie stworzyłeś. Jestem Ci wdzięczna, Ojcze, Stwórco mój, za cudowne Twoje dzieło, które Ty czynisz. Dziękuję Ci za bracie, za siostry. Dziękuję Ci za te dzieci, które dałeś, ukochany Ojcze. Dziękuję Ci za Twoją troskę i dobrość, bo Ty się o wszystko troszczysz, Ojcze kochany. To, co mamy dzięki łasce Twojej, mamy nic swego, ale wszystko od Ciebie. To jest Tobie uchwała za to, Ojcze kochany. Że Ty leczysz, że Ty uzdrawiasz, że Ty wyciągasz, że Ty zbawiasz. Ukochany Ojcze, najgorsze przyprowadzasz do tego pastwiska, te owce, które gdzieś się zagubiły. Ci wdzięczym sercu dziękujemy, Ojcze. Kochany, Panie, dzisiaj się boi do Ciebie. Ukochany Ojcze, Ty nigdy nie oszukasz swoje dzieci, Ty nie oskarżasz swoje dzieci. Ukochany Panie, ale Ty nas wyprowadzasz, Ty nas bronisz i chronisz. Najdroższy Panie, tak Ci dziękujemy. Na braci, którzy głoszą Słowo Boże, tak Ty wdzięczym sercem dziękujemy, że Ty, Panie, karmisz o swoje słowy. Daj spokój dla duszy i dla ciała. Dziękujemy Ci za tych, którzy grają na instrumentach. Dziękujemy Ci, że dajesz głos, że mogą śpiewać do Twojej chwały i tą łaskę nam okazały, że mogą śpiewać. Ojcze ukochany, byśmy nie umieli zaśpiewać, byśmy byli takimi kukami. Ale że to Ty czynisz, że te głosy do Twojej chwały są. Tobie chwała za wszystko, co Ty czynisz. To Twoją taką dobrość, taką miłość. Ojcze ukochany, byśmy nie umieli się miłować, gdybyś nie Ty. To jest Twoja miłość i za to wieczna chwała Tobie, ukochany. Ty to nasz przytula, że Ty jesteś w każdym doświadczeniu, w każdej próbie. I Ty pomagasz nam. I Ty nas, Panie, jesteś blisko nas. Najdroższy Ojcze mój, Panie, tak jeszcze w sercu dziękujemy, że możemy słyszeć Twoje słowo. Wkładaj je, Duchu Święty, wkładaj w serce słowo, aby ono pracowało w nas, aby ono wydawało chwałę Słowa Ojca. Dziękujemy Ci, Duchu Święty, za Twoją pracę w nas. Bądź uwielbiony, Ojcze niebiański. Teraz na wieki wiecznej chwała Tobie, w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Serc nie rozweseli, gdy unika tłoczni krzew. Maści woń się nie rozniesie bez zmiażdżenia sióg. Czy więc miałbym się uchylać, gdy Twa miłość zsyła ból? W każdym cierpieniu mój prawdziwy zysk, w miejsce tego, co zabierasz, więcej siebie dajesz mi, więcej siebie dajesz mi. Czy rwać serca struna musisz, by zabrzmiała pieśń? Czy Twe srogie uderzenie słodki we mnie zrodzi śpiew? Strat nie liczę, które z Tobą bliżej łączą mnie. Chcę we wszystkim ulec, abym ujrzeć zdołał serce Twe. W każdym cierpieniu mój prawdziwy zysk, w miejsce tego, co zabierasz, więcej siebie dajesz mi, więcej siebie dajesz mi. Wybacz, Panie, że od straty chronić siebie chcę. Choć Twa miłość mnie odarła, wiesz, że nie zgadzałem się. Zgodnie z Twym upodobaniem pracuj we mnie więc. Ludzkich uczuć mych nie szanuj, uczyń, co woli Cię. każdym cierpieniu mój prawdziwy zysk. W miejsce tego, co zabierasz, więcej siebie dajesz mi, więcej siebie dajesz mi. Gdybym nie chciał, czego Ty chcesz, nie patrz na mój strach. Gdyby zysk mój był mą stratą, serce moje powie tak. O tak pragnę Cię ucieszyć, choć przez moje łzy. Nawet gdybym dla Twej chwały musiał stale nosić krzyż. W każdym cierpieniu mój prawdziwy zysk. W miejsce tego, co zabierasz, więcej siebie dajesz mi, więcej siebie dajesz mi. Będę wielbić Cię, choć płacz mój z pieśnią zlewa się. Słodycz Twa codziennie większa, wdzięczne hymny wzbudza me. Uczyniłeś się cenniejszym ponad wszystko mi. Wzrastaj więc, gdy ja maleję, tylko tego pragnę dziś. W każdym cierpieniu mój prawdziwy zysk. W miejsce tego, co zabierasz, więcej siebie dajesz mi, więcej siebie dajesz mi. W każdym cierpieniu mój prawdziwy zysk. W miejsce tego, co zabierasz, więcej siebie dajesz mi, więcej siebie dajesz mi. Pomóż nam, Panie, prosimy, rozumieć Twoje dzieło uświęcenia w naszym życiu, Twoje dzieło przemiany nas na obraz Chrystusa. Pomóż nam radować się, gdy mamy udział w Jego cierpieniu, aby też radować się, gdy będziemy mieli udział w Jego chwale. Pomóż nam, Panie, rozumieć, że droga do chwały to droga przez uniżenie, przez cierpienie, przez krzyż. Pomóż nam nie wzdrygać się przed tym wszystkim, co jest konieczne w dziele uświęcenia nas, w dziele przemiany nas, w dziele doprowadzenia nas do całkowitej zależności od Ciebie, całkowitego poddania się Tobie, gdzie już nie będzie naszego ja, gdzie już nie będzie naszej pychy, naszego egoizmu, naszego samolubstwa, ale prawdziwie będziemy mogli powiedzieć: z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyje już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Moje życie jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Prowadź nas, Panie, do tego miejsca. I stosuj wszystkie niezbędne środki, aby nas uczynić podobnymi do Twego Syna. To jest nasze powołanie, to jest nasz cel. Nie bogactwo w tym świecie, nie wygodne życie w tym świecie, nie zdrowie, szczęście, pomyślność, ale podobieństwo do Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Prowadź nas, Boże, do tego celu. Prowadź nas i pomóż nam poddawać się Tobie i nie wzdrygać się, i nie cofać się, i nie uciekać przed Twoim dziełem przemiany. Pomóż nam rozumieć to, pomóż nam ufać Tobie, ufaj dobroci. Amen. Amen. W pamięci miej ma duszo chwilę tę, gdyś wstała z grzechów snu. Gdy dobry Pan odświętnie przybrał Cię, gdyś serce dała Mu. Gdy na Twe rozmodlone stronie Zbawiciel kładł miłośnie dłonie, w pamięci miej, w pamięci miej, w pamięci miej, jak pośród drzewnych łez Tyś wiary dobry mój przyrzekła wieść, pożycia swego kres, na tej opoce stój. coś Ty wyznała w rozrzemieniu, coś odczuwała w uniesieniu, w pamięci mej, w pamięci mej, w pamięci mej, że nęcić będzie świat, a grzech zarzuci sieć, że w świecie tym pod kwieciem pełno straw, pod blaskiem nikła śmieć. Pan żąda, byś mu dochowała wierności, którą ślubowała, w pamięci mej, w pamięci mej, w pamięci mej, radością dzisiaj śnisz, radosny nucisz śpiew, lecz jutro już przygniecie ciężki krzyż, popłyną łzy lub krew. Gdy pokus cię ogarnął cienie, gdy dane Panu przyrzeczenie, w pamięci miej, w pamięci miej, pamięci miej, ojczysty w niebie dom, pielgrzymki Twojej cel, w ojczyźnie już Pan kres położył wzor, oblecze w jasną biel. Ten wieniec, co u mety świta, palmę, co zwycięzcę wita, w pamięci miej, w pamięci miej. Tak, Panie nasz, dziękujemy, że mamy cel wiecznego życia, społeczności z Tobą, gdzie już nie będzie ani bólu, ani łez, ani grzechu, ani znoju, ani mozołu, ale gdzie ci wszyscy, którzy tutaj umarli dla własnych pożądliwości, umarli dla świata, umarli dla grzechu, aby żyć dla Ciebie w Jezusie Chrystusie. Dla tych wszystkich masz przygotowany w niebie dom. Panie, mieszkania, których jest dosyć dla wszystkich. Złote miasto, Twoja obecność w pośród tego miasta. Panie, oczekujemy tego dnia, gdy zakończy się ten czas, w którym obecnie, gdzie skończy się czas upadku władzy szatana, cierpienia, że nadchodzi Twój dzień, wielki dzień, dzień nowego porządku, gdzie niebo i ziemia jak szata zostaną zwinięte i zobaczymy nowe niebo i zobaczymy nową ziemię i Twoje królestwo nie będzie miało. Panie, dziękujemy, że mamy w sobie zaczątek tego, że mamy w sobie zaczątek ducha, pieczęć naszego zbawienia, nasze dziedzictwo, nadzieje. Dzięki Ci, że w pośród tych ziemskich spraw możemy zwracać nasze oczy ku górze. Dopomóż nam być wierny, toczyć dobry bój wiary, zachować wiarę, zachować jedność ducha, nas, prowadź nas w Twoim zwycięstwie, przez moc Twego świętego. Chwała Tobie, i cześć. Otwórz nasze uszy, abyśmy z uwagą wsłuchiwali się w Twój. I daj, Panie, byśmy nie byli tylko słuchaczami, znawcami Twojego słowa, Twojej woli. Przemieniaj nas, przysposabiaj nas do posługiwania w Twoim imieniu Twego Syna, Jezusa Chrystusa. Usiądźmy, proszę. Kochani, jak pewnie pamiętacie, kontynuujemy rozważanie odpowiedzi Boga, jakiej udzielił Hiobowi w ostatnich rozdziałach Księgi Hioba. Więc otwórzmy tym razem na rozdziale 39 i przeczytamy cały ten rozdział. Czy wiesz, jak rodzą kozice? Słucham? 39. Tak, poczekam, spokojnie, pewnie. 39, zaraz po 38. Czy wiesz, tak już? Czy wiesz, jak rodzą kozice lub jak na świat przychodzą gazele? Czy umiesz policzyć ich brzemienności miesiące? Czy dzień porodu potrafisz przewidzieć? Kładą się na ziemię, by rodzić, i w szczerym polu zostawiają swe małe, a im sił przybywa i rosną swobodnie. Odchodzą od matek, aby już nie wrócić. Kto wypuścił na wolność osła dzikiego? Kto zwolni z powrozów to nieoswojone zwierzę? To ja dałem mu stepy na mieszkanie, a zalegowiska słoną ziemię. Osioł nic sobie nie robi z miejskiego zgiełku. Nie słyszy krzyku poganiaczy. Pożywienia szuka na górskich pastwiskach. Pociąga go to, co zielone. Czy zechce ci służyć dziki bawuł? Czy pozostanie na noc przy żłobie? Czy utrzymasz je na uwięzi przy pługu? Czy idąc za tobą będzie znaczyć bruzdy? Czy sile jego zaufasz? Czy zdasz się na niego z całą twoją pracą? Czy wierzysz, że znów przyjdzie i zniesie ci na klepisko zboże? Struś wprawdzie szybko uderza skrzydłami, ale czy jest jak bocian lub sokół? O nie! Na ziemię rzuca swe jaja, żeby zagrzały się w piasku i nie dba o to, że je ktoś rozdepcze lub zniszczy jakieś dzikie zwierzę. Jest dla swych małych twardy, jak dla obcych, i nie obawia się bezowocności swych trudów. Bóg o nim zapomniał, gdy mądrość rozdzielał i nie dał mu żadnego udziału w rozsądku, lecz gdy się wzbije nagle przed siebie, drwi sobie z jeźdźca na koniu. Czy ty dałeś rumakom ich siłę? Czy ty grzywami przybrałeś ich szyję? Czy ty sprawiłeś, że jak szarańcza skaczą i że ich parskanie napełnia grozą? Z radością po równinie cwałują, z impetem rzucają się do walki, niczego się nie boją i nie znają lęku. Nie cofają się nigdy przed mieczem. Gdy kołczan nad nimi zabrzęczy, a włócznia lub miecz błysną spiżem, gdy biegną, drży ziemia i kurz się wznosi, gdy róg zabrzmi, nie mogą ustać spokojnie, na głos rogu rżeniem odpowiadają, z dala już nozdrzami wyczuwają wojnę, rozkazy dowódców i odgłosy walki. Czy to ty sprawiasz, że sokół wzlatuje, skrzydła rozwija i na południe spieszy? Czy orzeł dla ciebie wzbija się pod niebo i tak wysoko buduje swe gniazda? Siedzi na skale i tak noce spędza w skalnych rozpadlinach, na ścieżkach z kamienia. Stamtąd łupów sobie wypatruje, które wzrok jego dosięga z daleka. Już jego małe, zawsze krwi spragnione i wszędzie tam, gdzie jest padlina. Kochani, kontynuujemy rozważanie tego, co Bóg powiedział Hiobowi ze względu na jego sytuację. I powtórzę może to, co ostatnio mówiłem, że dla mnie był to zawsze trudny fragment pisma, zawsze takie trudne do rozważenia słowa, dlatego że łączyłem je, ja osobiście, łączyłem je nie z tymi pytaniami, na które one odpowiadają. Raczej studiując Księgę Hioba, zadawałem pytania właśnie w związku z tym, dlaczego Hiob cierpi, dlaczego tak, a nie inaczej. I ta pula pytań była, znaczy ona dojrzewała po studium tej księgi. I później, gdy przychodziła odpowiedź Boga, no to automatycznie szukałem w tej odpowiedzi no, tych rozwiązań, odpowiedzi na te pytania. I gdy nie mogłem ich znaleźć, nie mogłem zobaczyć tych odpowiedzi, Zaczynało mi się po prostu wszystko rozjeżdżać. Nie wiedziałem, co tu się dzieje. Czy Bóg rzeczywiście odpowiedział Hiobowi? Czy rzeczywiście w tej mowie jest odpowiedź na potrzebę Hioba? I to tak gwoli tylko przypomnienia. Kochani, dzisiaj już to jest drugie podejście, taki drugi mój wniosek, który chcę wyciągnąć z tej odpowiedzi. I tak jak poprzednio zaznaczam, że jest to po prostu jeden z wniosków. Odpowiedź Boga jest cudowna, ona jest pełna głębi, którą Hiob dzięki Duchowi Świętemu przyswajał, rozumiał, rozważał. W tej sytuacji Bóg jego pouczał. My czytamy zapis tych słów i też bez pouczenia Boga, bez rozważenia tych słów, w spokoju, w jakimś takim, no wiecie, uniżeniu, to, no to nie sposób wyciągać takie wnioski tylko akademickie. I ja się tego nawet nie ważę robić, żeby teraz powiedzieć, że umiem wyłożyć tą odpowiedź Boga. Wyciągam jakieś wnioski po prostu i chcę się tym z wami dzisiaj podzielić. A więc to, co jest ważne, żeby dobrze zrozumieć, czemu Bóg odpowiada Hiobowi w taki sposób, na przykładzie opisu swojego stworzenia czy opisu zwierząt. Na pewno nie jest to, i wiemy o tym, że nie jest to lekcja zoologii dla Hioba. Bóg nie miał zamiaru Hioba pouczyć na temat tego, jak zwierzęta żyją, jak zwierzęta funkcjonują. To jest obraz. To możemy być pewni, widząc, jak niejednokrotnie Bóg posługuje się obrazami ze świata przyrody. Nie wiem, dlaczego tak wybrał. Znaczy, podejrzewam, dlaczego. Dlatego, że kiedy mówimy o rzeczach trudnych, mówimy o rzeczach bardzo mocno skomplikowanych i złożonych, to zawsze posługujemy się modelami prostszymi. To po prostu nam ułatwia. Więc jeżeli mówimy o księdze Hioba i rozważamy tam sprawy tak trudne, jak cierpienie człowieka, jak sprawiedliwość Boga, jak dobroć Boga w pośród cierpień, jak odpowiedzialność człowieka do tego, by służyć Bogu. To są bardzo, bardzo trudne tematy i one rodzą bardzo trudne wątpliwości. I żeby łatwiej je zrozumieć, tak podejrzewam, Bóg posługuje się prostszymi obrazami, czyli nie tyle wyjaśnia to na świecie ludzi, co wyjaśnia pewne rzeczy na świecie zwierząt. Kiedyś jeden ze starszych braci mówił mi, gdy byłem jeszcze takim, wiecie, zgorzkniałym trochę człowiekiem, mówił: Paweł, na tym świecie widać przekleństwo grzechu, widać skażenie, widać ludzką głupotę, to jak wszystko się pomyliło i ciężko dojść do ładu, ale też widać Boże błogosławieństwo, widać Bożą łaskę, widać też Boży porządek. I to są dwie rzeczywistości, które funkcjonują cały czas. Nie jest tak, że grzech i śmierć zniekształciła świat do końca, sprawiła, że już tu nie widzimy Bożej ręki. Nie jest tak. I nie jest też tak, że widzimy tylko Boży porządek, bo niestety, ale wystarczy otworzyć wiadomości, tak, żeby wiedzieć, jak jest na świecie. I teraz kwestia tego, czy my widzimy obie te rzeczywistości, czy widzimy ten balans między tymi rzeczywistościami. Balans ten potrafi być zachwiany ze względu na to, co przeżywamy aktualnie. Kiedy żyjemy w dobrostanie, kiedy wszystko się układa i kiedy jesteśmy, tak w cudzysłowie powiem, błogosławieni, wtedy łatwiej nam jest widzieć piękno stworzenia, piękno Boga działającego w tym stworzeniu. Cudowność łaski, miłosierdzia Bożego w Jego stworzeniu. Natomiast kiedy jesteśmy obciążeni bólem, cierpieniem, kłopotami nie do przeskoczenia, nie do przejścia, nie do rozwiązania, wtedy wydaje się, że nasze oczy raczej widzą to skażenie, raczej widzą tą na tą ciemną stronę, tak, świata i tego, co się dzieje. No i nie ma się co dziwić, że również Hiobowi ten balans się przechylił na tą mroczną rzeczywistość. Żeby to dobrze zobaczyć, kochani, to tak na wstępie chciałbym tylko przypomnieć takie słowa właśnie z tej księgi, żebyśmy przypomnieli sobie, jak Hiob interpretował rzeczywistość w tym czasie dla niego dobrym. Znowu mówię dobrym w cudzysłowie, w tym przed próbą, przed uciskiem. Żył w swojej ziemi, miał rodzinę, miał służbę, miał autorytet wśród ludzi, miał bogactwo. Jego czas, jak jest opisane w pierwszych rozdziałach, to był pewien cykl takich no, dobrych wydarzeń. W 29 rozdziale Hiob wypowiada się w ten sposób. Och, gdyby mi się znowu wieść zaczęło, jak dawniej, przed miesiącami, jak za dni, kiedy Bóg mnie osłaniał. Gdy Jego światłość nad mą głową jaśniała, a ja przez ciemności w Jego świetle kroczyłem. Tak jak to było za dni mej dojrzałości, gdy życzliwość Boga osłaniała mój namiot. Takie trzy wersety, kochani. Widać w nich charakterystykę Boga, jaką miał Hiob w tym okresie, czyli Boga osłaniającego, opiekującego się, Boga oświecającego mroki życia. Mroki, owszem, są, ale on mógł chodzić w światłości. Była światłość Boga. Boga życzliwego. Życzliwego. Kochani, nie będzie to truizmem, myślę, jeżeli powiem, że jest to prawdziwa charakterystyka Boga. Bóg taki jest. On taki jest bez względu na to, czy nasze oczy są przysłonięte mrokiem doświadczeń, mrokiem czasów. On taki też jest bez względu na to, czy słusznie i sprawiedliwie unosi się gniewem nad swoim stworzeniem, karcąc je. Bóg zawsze jest życzliwy, zawsze jest blisko, zawsze jest tym, który oświeca, zawsze jest tym, który osłania. To, że Hiob wtedy to widział, było po prostu tym, no, tym mechanizmem, o którym mówiłem, że wszystko jest dobrze, to łatwiej nam to po prostu dostrzec, tego doświadczać, w tym chodzić. I wiecie, Hiob doświadczał tego przez wiele lat. On tak się czuł, tego doświadczał i to wszystko sprawiało w nim taką pewność, że Bóg taki jest i taki będzie zawsze. Zobaczcie, co pisze dalej, też rozdział 29, od 18 wersetu. I myślałem sobie, teraz już odpocznę w moim gnieździe, jak ziarna piasku będę pomnażał dni moje. Zapuszczę korzenie aż do głębinowej wody, na moich gałęziach będzie nocna rosa. Ciągle na nowo będą mi cześć oddawać, a łuk w moim ręku będzie zawsze giętki. Taką opiekę mając od Boga, o jakiej pisał, o jakiej mówił, łatwo jest, kochani, myśleć o doskonałości tej relacji Boga ze swoim stworzeniem. O tej opiece, która właściwie jest wieczna. Jeżeli Bóg taki zawsze jest, to tak zawsze będzie. To trochę ten opis mi osobiście przypomina opis życia w czymś w rodzaju raju. Pod stałą opieką Ojca. Człowiek, on pisze o tym, o tych źródłach, tak? Taki człowiek podłączony do źródeł obfitości Boga, nieskończonych, pełnych, wszelkich, do takich źródeł podłączony. Przyszłość z Bogiem. Przyszłość z takim, z tak charakteryzowanym Bogiem. To jest piękny obraz. To jest piękne wyznanie, piękna wiara, piękne zrozumienie. I nagle, kochani, w życiu Hioba wszystko się wali. I tutaj nie, ja jestem przekonany, że macie cały czas ten kontekst, co tam się wydarza, więc nie chcę tego powtarzać jakby i wchodzić w to. Natomiast te wszystkie rzeczy, które się wydarzyły, zmieniają percepcję Hioba. I zobaczmy teraz, co Hiob mówi na samym początku właściwie swojego doświadczenia. Rozdział 6. Może przeczytam taki dłuższy fragment, ale kilka wersetów będzie kluczowych. Od 2 wersetu. Ach, gdyby ktoś mógł zważyć ciężar mego bólu i zmieścić na wadze wielkość moich cierpień. Byłyby one cięższe od morskiego piasku i stąd się biorą słowa mego narzekania. Godzą we mnie strzały najwyższego, a ich jad przenika moją duszę i groźby Boga wprawiają mnie w trwogę. Czy dziki osioł ryczy, gdy ma trawę, albo wół, kiedy ma żółb pełny? Czyż zwykło się spożywać nieosolone potrawy, albo czy ma jakiś smak białko bez soli? Rzeczy takich nawet dotknąć się nie chcę, bo są dla mnie jak chleb nieczysty. I teraz, kochani, to, co mnie tak mocno uderza. Ale czy stanie się to, czego pragnę? Czy Bóg raczy spełnić me nadzieje? Niech więc Bóg zechce mnie zmiażdżyć, wyciągnąć swoje ręce i przeciąć me życie. Sprawiłby mi ulgę, pocieszyłby w udrękach, których mi nie szczędzi. Ja bym zaś wiedział, że nie wzgardziłem jego słowami świętego. Kochani, w tych słowach dostrzegam już inny obraz Boga jako tego, który ma relację z człowiekiem. Konkretnie chodziło mu oczywiście o jego osobę, ale zobaczcie, Bóg, który dręczy Hioba, to Hiob tak mówi, on tak czuje, on tak rozumie. Te udręki, których Bóg mu nie szczędzi. I obrazem życzliwości tych pragnień, jakie w Hiobie zostały już tylko, to było skrócenie jego życia, to było przyniesienie śmierci. Bóg, który dręczy, a owocem, dowodem jego życzliwości byłoby uśmiercenie. I tak na marginesie tylko powiem, Hiob w tym nie zgrzeszył. To nie jest jakby obraz grzesznej myśli. To Hiob dalej jest pokorny wobec Boga, dalej mu nie zło rzeczy, dalej jest uniżony i to jest dobre. Ale na pewno, i to widać wyraźnie, stracił on obraz Bożej bliskości, Bożej opieki, Bożej dobroci. Stracił tą wizję prawdziwego charakteru Boga. Prawdziwego charakteru, który jeszcze w dniach poprzednich wyznawał. Boga jako bliskiego opiekuna człowieka. I wiemy oczywiście, że to nie jest kaprys Hioba, to po prostu jest efekt tych niezliczonych, jak mówił, niezliczonych doświadczeń. I dlatego tak cały czas chcę podkreślać mocno, że ta percepcja tego, jaki jest Bóg, zmienia się nam w zależności od tego, co przeżywamy. My musimy to wiedzieć, bo wiecie, kiedy człowiek w nieświadomości wchodzi na te drogi, wiecie, tej próby, tego mroku, tych ciężarów i nie rozumie mechanizmów, które działają w jego życiu, nie rozumie, że to pociąga za sobą zniekształcenie obrazu Boga, to zaczyna wyznawać później Boga właśnie jako takiego, który jest daleko, który jest zły, który nie odpowiada, który się nie przejmuje cierpieniem, który dręczy, uciska. Zobaczcie, jaka straszna charakterystyka. Czy Bóg taki jest? My wiemy, że taki nie jest. Wtedy, kiedy jest dobrze, wiemy, że tak nie jest i musimy też to wiedzieć wtedy, kiedy jest źle. Bóg jest opiekunem swojego stworzenia. Bóg jest opiekunem człowieka. Zawsze. Jest dobry zawsze. W tym jego planie zbawiania człowieka, w jego planie przeprowadzania go przez próby, jest ból, jest cierpienie, jest czasami poczucie osamotnienia, ale to nie zmienia charakterystyki Boga. To jest tylko zmiana tego, co my widzimy. Nie Bóg się zmienia, w Bogu nie ma odmiany. I kochani, jest to jedna z tych prawd biblijnych, no prawd naszego życia, myślę, które dla świata, i to jest jedna z tych prawd, która jest w świecie i w ogóle nie ma, kochani. Ona jest absolutnie zagubiona, zatracona. Człowiek nieoświecony przez Boga nigdy nie zobaczy Jego dobroci i opieki w miejscu, w którym ludzie cierpią, w miejscu, w którym ludzie giną. I tu się nie ma co dziwić. To wynika z nieoświeconej duszy, z nieoświeconej percepcji. Ale ta prawda też bywa wybladła, tak? Ona blednie, może blednąć ludziom, którzy wcześniej byli oświeceni, którzy wcześniej rozumieli, jaki jest Bóg. Może się to zmienić. I wydaje się, że Hiob był właśnie w takiej potrzebie, że jest to jedna z tych jego potrzeb, które Bóg zobaczył, dostrzegł, no bo Bóg wie. On wie tak naprawdę, czego Hiobowi było potrzeba. Czasami sobie tak myślę odnośnie, to chyba dzisiaj było w którejś modlitwie, albo ktoś z was mówił, dowodem na to, czego my potrzebujemy, nie jest nasza prośba, ale Boża odpowiedź. To jest taka prawda, której ja się uczę i którą no staram się też, nad którą staram się rozważać, rozmyślać. Bóg wie, czego my potrzebujemy, my czasami nie wiemy, czego potrzebujemy i Jego odpowiedź jest dowodem naszej prawdziwej potrzeby, a nasze prośby często są dowodem tylko naszego zrozumienia, czego potrzebujemy. Ale to tak na marginesie, bo chcę cały czas podkreślać to, że Bóg odpowiada Hiobowi, że mówi ze względu na jego prawdziwe potrzeby. Tam się nic nie rozjeżdża. No i przywraca Hiobowi ten obraz, kochani. Dzisiaj tym spróbujemy się przynajmniej po części zająć. Pokazuję mu kilka obrazów ze świata zwierząt, ze świata... no troszeczkę, powiem tak, troszeczkę mniej skażonego grzechem. Oczywiście świat przyrody też jest dotknięty tym skażeniem, jaki przyniósł grzech, natomiast tam trochę mniej widać tej głupoty takiej, która jest w świecie ludzi, tego zła. Tak mi się wydaje, że Bogu łatwiej jest pokazać coś na przykładzie zwierząt. A mimo, że może też dlatego, że mi tak łatwiej jest to zrozumieć. Nie, pokazać jakąś prawdę na przykładzie społeczności ludzkiej jest po prostu trudniej, bo tam jest więcej czynników zniekształcających te prawdy, niestety. No i zobaczcie, te pierwsze wersety, pierwszy obraz. Obraz o tych kozicach i gazelach, łaniach, tak, łaniach. Zaczyna się od pytania, Hiobie, czy znasz? Czy wiesz, jak to wszystko działa? No i oczywiście dzisiaj ktoś mógł powiedzieć, pewnie, że wiemy. Świat nauki doskonale odkrył, jak kozice rodzą, jak ich ciąża przebiega, jak poród, nie? Tak, można by było odpowiedzieć. Natomiast to pytanie jest uzasadnione, bo Bóg tak naprawdę nie pyta Hioba, jak to można opisać, bo być może Hiob nawet to wiedział, jak miał swoje stada, a chociaż tutaj jest trochę mowa o dzikich zwierzętach, ale jeżeli się interesował, to mógł wiedzieć. Natomiast to pytanie sugeruje nam coś innego i ono zawsze jest aktualne. Ono mówi o tym, że człowiek tylko pewne rzeczy obserwuje, natomiast Bóg to zna, dlatego że On to zaprojektował i On to podtrzymuje. Czyli ten cały, można powiedzieć, no cud, tak, związany z tym, że te kozice się rodzą, że one mają ten okres rozrodu i później ten ostatni obraz, gdzie dojrzewają na tyle, żeby opuścić swoje matki, tak? Ten cały okres jest w Bożych rękach. A to już nam mówi właśnie coś o tym, gdzie jest Bóg przy swoim stworzeniu. Jest bardzo blisko, jest właściwie, można powiedzieć, jest cały czas obecny przy swoim stworzeniu, od samiutkiego początku. Od samiutkiego początku. I to jest, ten obraz się zaczyna właśnie od tego cudu rozrodu zwierząt, tak? Czyli zobaczcie, gdy pomyślimy sobie o ludziach, to też oczywiście można pokazać. Mamy tą przestrogę Boga, znaczy przestrogę, to już nie przestroga, tylko właściwie taka zapowiedź do kobiety po upadku, że w bólach będziesz rodzić. No jest to ewidentnie pokazane, tak? Bóg pokazuje, że to nie będzie przyjemne, to nie będzie, no to będzie coś bolesnego, to będzie coś strasznego w tym sensie. I zobaczcie, mamy tą Ewę, która rodzi tego pierwszego Kainka, tak? I mówi, z pomocą Pana wydałam go na świat. I to można by było dywagować teraz, czy my rozumiemy to, że ja powiem tak, ja czasami się spotykam, jak ktoś mówi o cudzie narodzin, się mówi cud narodzin. Cud narodzin, bo mamy świadomość, że to nie jest tak, że się po prostu rozmnażamy, tak, jakoś, i Bóg, no, że Bóg tak ustanowił, a my się tak rozmnażamy. To tak nie jest. Wszystko, co się dzieje od samego początku, jest efektem tego, że Pan Bóg bardzo, bardzo blisko czuwa, że się troszczy, że jest, no to już jest taka intymna wręcz bardzo mocno relacja tej bliskości Boga ze swoim stworzeniem. Bóg nie zostawił człowieka tylko na pastwę skażenia grzechem, On jest cały czas obecny. Nie zostawił tak samo tych kozic, tylko też wie, jak to jest, bo cały czas jest przy nich. Taki jest Bóg dla swojego stworzenia. I popatrzcie dalej, jest ten przykład osła dzikiego. Dla mnie ten obraz pokazuje, że Bóg, tak jak był na samym początku z tym nowym życiem, tak jest dalej, nie zostawia. Tak? Tam ten obraz z tymi kozicami kończy się, że one opuszczają. Tutaj mamy kolejny obraz, który mówi, że ten osioł dziki jest wolny. Mówi Hiob, czy ty możesz go uwolnić? Nie? Ten osioł nie jest wolny, dlatego że człowiek go uwalnia. Osioł jest wolny, bo żyje w wolności od Pana. To Bóg go uwalnia w tym obrazie, tak? Jakbym chciał, do mnie tak przemawia przynajmniej, ja tak widzę, że Bóg mówi, ja daję temu stworzeniu wolność, ja go uwalniam. I on, nad nim nie ma krzyku poganiaczy, już go powróz nie trzyma na uwięzi. Ten osioł sobie nic z tym nie robi, bo on jest w miejscu, które ja mu daję, w miejscu wolności, które ja mu przeznaczam. Czy człowiek czyni wolnym osła? Nie. Bóg to robi. Daje mu wolność, ratuje go z powrozu. Kochani, i nie tylko zrywa ten powróz fizyczny. Ja to tak widzę w tym obrazie, że on czyni duszę tego osła wolną. No tu duszę mówię w cudzysłowie, tak? Nie wiem, jak wszyscy tak samo może rozumiemy na temat dusz zwierząt. Chodzi mi o tą jego naturę, tak? To Bóg sprawia, że ta jego natura taka jest, że ona jest wolna, że ten osioł sobie nic nie robi z tego miasta. On tam nie wróci, on nie będzie. On będzie takim, jakim Bóg go uczynił. Bóg go uczynił dzikim, wolnym, w oddali i tam on tam zostanie. I dla mnie to jest cudowny, kochani, obraz Boga, który jest tak blisko, tak zainteresowany swoim stworzeniem, że wyzwala z więzów prowadzi do tej ziemi odpocznienia, prowadzi do tego miejsca wolności. Kochani, i jeszcze jeden obraz. Ja nie będę wszystkich tych zwierząt jakby tutaj omawiał dzisiaj, to nie w tym rzecz, ale chcę jakąś jedną myśl wyciągnąć i mam nadzieję, że ona później będzie widoczna. Dziki bawół, to jest to trzecie zwierzę. Zobaczcie, że w tym obrazie, nawet gdyby on był zaprzęgnięty do pracy przez człowieka, gdyby człowiek się uparł i chciał tego bawoła zmienić jego przeznaczenie, tak? Z dzikości wsadzić go w kierat tej pracy, tej pomocy przy pracy swojej w gospodarstwie. Bóg się pyta, czy byś zaufał temu, czy on by pasował, czy to by było dobre rozwiązanie. Bo kochani, bo Bóg przeznaczył temu zwierzęciu dzikość. I człowiek nic lepszego z tym nie zrobi. On może to jakoś chwilowo zniekształcić, jakoś, nie wiem, ale zawsze jak tego bawoła zaprzęgnie do pracy, to będzie się borykał z jego naturą, z naturą jego dzikości. To zwierzę nie stanie się godnym zaufania pomocnikiem człowieka, bo to nie jest jego przeznaczenie, bo Bóg dał mu naturę inną. I to, co ja rozumiem, tak, z tego wersetu, z tego fragmentu, to jest to, że ten bawół jest w tym obrazie pod Bożą opieką, pod Bożym panowaniem i że ta jego natura jest pod jego opieką, że człowiek nie zmieni tej natury. Kiedyś taki film, pewnie znacie, o tej wojnie, o pierścienie. Była taka mowa, były postacie, ja przepraszam, to jest taka dygresja może, ale ten autor miał taką wizję tych takich złych orków, złych stworzeń, takich złych do cna i tłumaczył, że oni kiedyś byli dobrymi, oni kiedyś byli elfami, ale poprzez długotrwałe tortury, jakimi zostali poddani, ich natura została odmieniona na zawsze i oni się stali tymi mocno złymi. Taka wizja literacka. Natomiast to, co ja widzę w tym fragmencie, to widzę, że Bóg jest tak blisko swojego stworzenia, że jeżeli przeznaczył mu pewną naturę, to on sam dba o to, żeby ta natura była taka, a nie inna i że nic tego po prostu nie zmieni. Nie ze względu, że sam bawół się obroni przed tym, bo on, gdyby sam bawół był zostawiony na pastwę ludzi, to by ludzie go zakuli pewnie w te... i zmieniliby naturę po prostu. Ale tutaj, w tym obrazie przynajmniej, Bóg mówi, że to jest niemożliwe, bo ten bawół jest po prostu pod jego opieką. Kochani, i są jeszcze inne obrazy. Są obrazy tego strusia, sokoła, konia, orła. Dla mnie osobiście to są takie obrazy, które potwierdzają, że Bóg zaprojektował swoje stworzenie, obmyślił dla nich przeznaczenie, dał im pewną naturę i nad wszystkim tym panuje, nad każdym z tych aspektów panuje, ale panuje w bliskości, cały czas w opiece, w trosce. No i kochani, żeby to znowu uchwycić w kontekście tej potrzeby Hioba. Hiob widzi Boga w tej udręce swojej, widzi Boga z daleka, jako tego, który właściwie pozwolił lub sam wyrwał go z tych torów, na których powinien trwać, z torów tego dobrostanu, błogosławieństwa, relacji. Wyrwał i jakby przeniósł w miejsce, gdzie panuje chaos, zdrada. Już nie ma tych praw, nie ma tej opieki. Wszystko to traci sens. Jest w poniżeniu, jest w pogardzie, jest w bólu. I Bóg jako opiekun, Bóg jako bliski swemu stworzeniu jest bardzo już daleko. A nawet jego życzliwość została już tylko w oczach Hioba właściwie sprowadzona do tego, żeby chociaż go uśmiercił, żeby w ten sposób go uratował od cierpień. Ale Bóg przez te obrazy, kochani, mówi, że tak nie jest, że to jest nieprawda, że Bóg jest blisko, że On jest obecny w tym wszystkim. Jeżeli Hiob wytrwa, a my wiemy, że wytrwa, to dzięki Bożej opiece, dzięki Bożej bliskości, dzięki temu, że Bóg nie pozwolił, aby jego natura, aby jego przeznaczenie, aby to wszystko się zmieniło, aby to wszystko upadło i zostało pogrzebane. W tych fragmentach, w tych wersetach słyszę, jak Bóg mówi, cały czas mówi przez te wszystkie obrazy do Hioba, wstań, Hiobie, ja jestem dobry, ja jestem sprawiedliwy, ja jestem blisko, ja się troszczę o ciebie od samego początku, od momentu, w którym, może nawet od momentu, w którym ciebie jeszcze nie było na świecie, ale na pewno od tego momentu, w którym już cię zrodziłem, od tego momentu jestem przy tobie. Dbam o wszystko, co się dzieje w twoim życiu. O twój byt, o twoje przeznaczenie, o twoją naturę. Jest cudowny, jest troskliwy, ma wszystko w swoich rękach. Ma dla człowieka życie, ma dla człowieka wolność, ma dla człowieka przeznaczenie życia w wolności, ma dla człowieka wszelkie zaopatrzenie, wszelką pomoc, bo taki jest Bóg, bo On taki jest cały czas, nawet w tych momentach, w których tego nie widzimy, bo zaczęliśmy Go oceniać przez pryzmat naszych doświadczeń. I kochani, ja osobiście czuję się mocno wezwany do tego, żeby ten obraz Boga mocno w sercu budować. Mocno, w tych chwilach, kiedy jest dobrze, żeby pamiętać, żebym nie zapomniał o tym w chwilach, kiedy będzie źle. Że mój Bóg jest moim Ojcem, jest moim opiekunem, że ma pieczę nade mną. Że nawet jeżeli dopuszcza okres udręki, nawet kiedy zabierze mi to, co myślałem, że jest moje, wartościowe i tak dalej, to jest wyraz też Jego troski, Jego opieki, Jego walki o mnie, żebym ja wytrwał na tej drodze. To jest jeden z tych obrazów łaski, który znamy z Nowego Testamentu. Łaski, która karci, która naucza, żeby człowiek wytrwał, żeby człowiek dojrzewał, żeby człowiek doszedł do końca. I to jest, powiem wam szczerze, to jest, ja uważam, że to jest problem ludzkości generalnie, tak przedstawiłem to w postaci takiego mechanizmu, może jedni z was go czują bardziej, inni mniej. Ja osobiście czuję, że tak jest, że jest pewne zagrożenie oceny Boga przez pryzmat swoich doświadczeń, przez pryzmat tego, jak mi dzisiaj jest. I gdzieś się zapomina w tym wszystkim, że Bóg jest inny niż myślę. Jest cudowny, jest dobry. Te wszystkie pytania, Boże, gdzie byłeś? Boże, gdzie jesteś? Boże, dlaczego to robisz? Dlaczego? One się biorą z tego naszego doświadczenia, tej nierównej walki ze słabością, z grzechem. Konkluzja ludzkiego serca w świecie jest taka, że albo Boga nie ma, albo jest nieczuły, nietroskliwy, zostawił swoje stworzenie na pastwę, oddalił się, patrzy tylko na świat nieczule. Łatwo to, świat myśli, że to łatwo udowodnić. Zobaczcie, ile dzieci cierpi, się rodzi, nie rodzi, ile małżeństw się rozpada, ile razy człowiek zabije człowieka i się kąsa nawzajem i to zło. I to wszystko w oczach świata stanowi dowód na to, że Bóg jest nietroskliwy. Ale czy oni patrzą na dobroć Boga? Czy patrzą na tą rzeczywistość, która jest prawdziwa? Czy patrzą tylko na ten wycinek rzeczywistości, który jest po prostu naszym grzechem, który jest naszą schedą tego, co sami siejemy, co siejemy od początku jako ludzie? rozmyślając o tej dobroci Boga, patrząc na Jego współdziałanie w łasce, w opiece nad stworzeniem, coraz bardziej też myślę i dojrzewa we mnie ta myśl, znaczy dojrzewa, ona, oczywiście ona jest, tylko no chcę ją rozumieć jeszcze bardziej, nie? Że Bóg nie jest twórcą zła, że to nie Bóg jest winny za to tego, że na świecie jest tyle tego skażenia. I w tym wszystkim chcę widzieć Boga w cudowności, chcę widzieć Go i takiego chcę Boga też głosić. To jest trudne do przyjęcia i takie głoszenie w świecie najczęściej spotyka się z pukaniem w czoło. No ale taką prawdę ja poznaję i taką widzę też w tej księdze. Nie chcę kształtować obrazu Boga ze względu na doświadczenie zła na ziemi, ze względu na wszechobecność grzechu i tak dalej. Chcę widzieć Boga jako tego, który jest naprawdę troskliwego. I to chyba ta myśl, którą chciałem się dzisiaj z wami, kochani, podzielić. Ona jest oczywiście, ona jest prosta, jest taka, no myślę, że ona jest zrozumiała w domu Bożym, wśród ludzi, którzy miłują Boga, którzy miłują Jego zbawienie i cenią Go za to, kim On jest. Natomiast chcę o tym mówić ze względu właśnie na te nasze ludzkie zagrożenia, na te nasze mechanizmy, które się po prostu pojawiają co jakiś czas i sprawiają, że ten obraz Boga gdzieś ulega zniekształceniu. W oparciu o te trzy obrazy zwierząt, takie podsumowanie, kochani. Bóg kocha życie. Bóg kocha nas i chce nas obdarzać życiem, żywotem. Chce nas na tej drodze życia pielęgnować. I robi to. Pielęgnuje nas w sposób doskonały. Otacza doskonałą opieką. Ma dla nas wolność. Ma dla nas miejsce wolności. I może o to zadbać. I dba o to. Zna nas, zna naszą naturę. Daje nam nową naturę wolnych dzieci Bożych. I świat nam tego nie zabierze. Zło, grzech nie wyrwie nas z Jego ręki, nie przemieni nas w złych ludzi, w złych bezbożników. Nie ze względu na to, że wiecie, w tym kontekście Jego opieki. Nic nas nie wyrwie z tej opieki. Nic nie sprawi, że Bóg odpuści sobie los swoich dzieci. Żaden wróg Boży nie pojawi się, który może wyrwać i zaprowadzić, tak jak wiecie, tego osła na powróz albo tego bawoła w kierat do orania. Nie ma takich przeciwników Bożych. Bo Bóg jest cudowny, kochani. Zachęcam do, jak zwykle, do rozważania tych słów. Tam są jeszcze te pozostałe zwierzęta. Jeszcze te, oczywiście, to jest taki wniosek, który ja wyciągam. Jestem przekonany, że tych wniosków może być dużo więcej. I one są bogate, pełne, bardzo sugestywne obrazy. Rozważajmy o tym, kochani, bo to nam pokazuje, jaki Bóg jest. My oczywiście, że to wszystko widzimy w Panu Jezusie Chrystusie. I rozważamy dzieło Pana Jezusa. To jest przede wszystkim... Przede wszystkim, ale kochani, to jest ten sam Bóg. To jest ten sam Bóg. To nie jest dzieło inne. Jeżeli Bóg może komunikować Hiobowi, że jest dla niego dobrym i go nie opuści, i nikt go nie wyrwie, i będzie wolny, i będzie żył, to tylko ze względu na Pana Jezusa. Tylko ze względu na to, co już my już znamy, tak? Hiob jeszcze tego nie widział. Dla nas to jest jedna historia, jedna całość, jedna charakterystyka Boga. Objawienie Boga się zmienia, tak, na kartach Biblii. Ale to, co ja na przykład zwracam zawsze uwagę i co widzę osobiście, że objawienie naszej natury i te związane z nią zagrożenia, to, kochani, to na kartach Starego Testamentu to widać jak na dłoni, że to zawsze tak było, zawsze tak będzie, te same mechanizmy w nas działają. Tutaj mamy bardzo dobry przykład konfrontacji ludzkiej, zniekształconej percepcji z Bożą pomocą, z Bożym objawieniem i oświeceniem, przywróceniem Hioba do tej prawdziwej wizji Boga troskliwego, Boga opiekuńczego, Ojca. Amen, kochani. Módlmy się, oddawajmy Bogu chwałę, bo jest naprawdę dobry, bo naprawdę się troszczy o swoje dzieci. I to, co uczyniłby nam dać wolność, prawdziwą wolność i ta gwarancja, którą daje nam w swojej postaci jako arcykapłana, który się wstawia i wstawiać będzie, to jest, kochani, coś nie do przecenienia. To nie jest byle obraz. Módlmy się, kochani, dziękujmy Bogu. Dziękujemy, kochany Ojcze, że dałeś nam swoje Słowo, które przedstawia nam różnego rodzaju doświadczenia, problemy, z którymi się zmagamy, stany ludzkiej duszy, pytania, które się w nas rodzą i Twoje niezwykłe odpowiedzi, które czasami nas zdumiewają, czasami nas rozczarowywują. Chcielibyśmy jednoznacznych, prostych odpowiedzi, a Ty, Panie, sięgasz głębiej do potrzeb naszej duszy. Pokazujesz nam, jak ograniczone jest nasze zrozumienie Twojej rzeczywistości. Jak niewiele wiemy, jak niewiele rozumiemy z tego, co dzieje się w tym otaczającym nas świecie, a cóż dopiero w naszej duchowej rzeczywistości, cóż dopiero w nas samych i w tym, jak Ty nas chcesz zbawić, jak Ty nas chcesz przeprowadzić przez ten świat, jak Ty nas chcesz oczyścić, jak Ty nas chcesz uwolnić, jak Ty, Boże, chcesz doprowadzić nas do tego miejsca szczęścia i wiecznej radości. Prosimy, dopomóż nam w tych trudnych chwilach, w tych bolesnych chwilach, kiedy nasze oczy przesłonięte gdzieś tą mgłą, przesłonięte cierpieniem, nie widzą Ciebie w Twojej dobroci, w Twojej doskonałości. Pomóż nam, Boże. Dopomóż też nam, którzy mamy wokół siebie, braci, siostry, bliskich, którzy przechodzą przez te trudne okresy zwątpienia, braku odpowiedzi na pytania, braku zrozumienia Twoich dróg. Daj nam, Panie, łaskę, byśmy umieli im pomóc, byśmy umieli ich wysłuchać, byśmy umieli ich zachęcić, byśmy umieli podać pomocną dłoń, nie osądzić, nie zaatakować, nie potępić, ale być dla nich pocieszeniem, płakać razem z nimi, modlić się z nimi, modlić się o nich, wspierać ich. Dopomóż nam, Boże. Pouczaj nas o Twoim miłosierdziu, o Twojej łasce. Przemienij nasze serca, aby były współczujące, abyśmy nie widzieli w nich wrogów Twoich, przeciwników Twoich, tak jak Ci przyjaciele wmawiali Hiobowi, ale byśmy widzieli w nich cierpiących braci i siostry, którzy potrzebują zachęty, potrzebują pociechy, potrzebują wsparcia. Ucz nas tego, Panie. Ucz nas być tym głosem zachęty, wsparcia, pomocy. Prosimy. Amen. Amen. Panie, chcemy Ci tak dziękować za ten, Panie, dobrobyt i dobrostan, który też mamy, Panie, za to całe Twoje tak wielkie zaopatrzenie, Panie, że niczego nam nie brak, za to, że żyjemy w kraju, Panie, gdzie jest wolność, gdzie możemy się gromadzić, Panie, gdzie jest dużo pracy, Panie, gdzie nie ma głodu, Panie, za to całe Twoje zaopatrzenie, Panie, tak wiele mamy, Panie, to jest dzięki łasce Twojej, Panie, i prosimy Cię, gdy przyjdzie też czas, Panie, gdy zabraknie, Panie, czegoś, gdzie będzie ciężej, abyśmy, Panie, aby ta nasza wiara była wypróbowana i abyśmy, Panie, zwyciężyli w każdym doświadczeniu. Prosimy Cię o to, Panie, abyś nas umacniał, abyśmy szukali Ciebie, Panie, też w tych dobrych czasach, Panie, w tym dobrym stanie, bo to może gdzieś minąć, Panie, daj nam taką też świadomość i to serce szukające Ciebie. Chcemy wytrwać, Panie, w każdym doświadczeniu, w złym, w dobrym, Panie, aby umieć właśnie tak, jak apostoł Paweł pisał, Panie, w dostatku, Panie, i w biedzie, dzięki temu, który umacnia, Panie, czyli dzięki Tobie. Dopomóż nam w tym. Chwała niech Ci będzie, Panie, za Twoje słowo, za to, że prawda jest u Ciebie, Panie, że Twój charakter jest niezmienny, że jesteś wierny, Panie. Pomóż nam, Panie, w tym poszukiwaniu Twojej prawdy. Amen. Amen. Ojcze, tak się modlę, żeby to, ten obraz, to przypomnienie, uświadomienie tego, że różne są losy ludzkie, że są różne czasy, że przeżywamy dobre chwile, przeżywamy trudne chwile. Niech to prowadzi nas do zrozumienia i wniosku właściwego, że to, co jest tutaj, jest przejściowe, nie jest istotą, nie jest celem, ale celem jest życie wieczne i abyśmy zwyciężali właśnie w tych trudnych chwilach, kiedy jesteśmy udręczeni i żeby nasza wiara była tym, co da nam zwycięstwo. Tak, Panie, dopomóż. Dziękujemy, że w Tobie mamy moc i w Tobie mamy pocieszenie i opiekę. Amen. Amen. Amen. Panie Boże, ukochany, bardzo Ci dziękuję, że Ty przez swoje słowo mówisz. Słowo pokazuje, że Ty mnie opuścisz, nie zostawisz nam. Że to moskę staranie o każdą Twoją owieczkę. Tak dziękuję Ci, że Ty, Panie, pokazujesz dowód Twojej ogromnej miłości do nas, bo Ty dajesz nas to Twoje słowo. I Ty nas zmieniasz, ukochany Panie, Ty przeciągasz pogrzebanie miłości, abyśmy trzymali się Ciebie, były blisko Ciebie. Tak pomóż, aby Twój Duch Święty mógł działać u nas, abyśmy poddali się Bogu. Abyś Ty we wszystkim odbierał chwałę, bo Ty jesteś Bogiem chwały. Tobie się należy wszelka chwała, Ojcze ukochany. Tak dziękujemy Ci za dzisiejsze słowo, Ojcze ukochany, że dałeś nam uszy, które słyszą to słowo. No i Duchże, Panie, bądź uwielbiony. Dzięki Ci za ukochanego Zbawiciela. Dzięki Ci, ukochany Ojcze, za wszystko dzisiaj, bo jutro nie wiemy, co będzie. Tobie chwała, Ojcze kochany, bądź uwielbiony i wyszony w nas pośród Ci, w imieniu Jezusa. Amen. Panie, też dziękuję za to, że jesteś i objawiłeś się, Panie, w Synu swoim, w Jezusie Chrystusie, Panie. Dziękuję Ci za Ducha Świętego, Panie. Dziękuję Ci za to, że Ty masz o nas staranie, Panie. Że, Panie, Ty badasz nasze serca, Panie. W sposób ubrosowania nasze życie, Panie, bo to jest każdego z nas. Nie pomagać w trudnych chwilach, Panie, ale też strzec nas przed złymi krokami, Panie, które czasami podejmujemy, Panie. Przestrzegaj nas przed tymi złymi krokami, Panie. Proszę Cię, byśmy zawsze trzymali się Ciebie, Panie, byśmy zawsze też badali nasze serca i badali nasze zamysły, Panie. Byśmy kierowali się zawsze Tobą, Panie. Szukali Ciebie w każdym czasie dobrym i złym, Panie. O to Cię proszę w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Zaprośmy dzieci do nas, zaśpiewamy pieśń, będziemy jeszcze zwrócimy nasz wzrok na to wielkie dzieło, które nasz Pan dla nas uczynił, abyśmy mieli życie. Wielką Jego moc, śpiewać o Jego wielkich cierpieniach, w których zwyciężył śmierć i noc. O, wysławiajmy naszego Pana, miłości wielką Jego moc. Nie zapomnijmy o Jego krzyżu, w którym zwyciężył ciemność i noc. Chcę cudownego ja wysławiać, grzeszników przyjaciela w głos. Z Bogiem łaskawie mnie pojednał, światło niebiańskie w duszę mą wniósł. O, wysławiajmy naszego Pana, miłości wielką Jego moc. Nie zapomnijmy o Jego krzyżu, w którym zwyciężył ciemność i noc. Drogiego Zbawcę chcę uwielbiać, niezwyciężony wielki to Pan. Zwycięsko lud swój poprowadzi, nad grzechem, śmiercią zwycięstwo da. O, wysławiajmy naszego Pana, miłości wielką Jego moc. Nie zapomnijmy krzyżu, w którym zwyciężył ciemność i noc. Otwórzmy list do Koryntian pierwszy, 11 rozdział. Odczytajmy od 23 wersetu. 11 rozdział pierwszego listu do Koryntian. Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której został wydany, wziął chleb, a gdy złożył dziękczynienie, połamał i powiedział: bierzcie i jedzcie, to jest moje ciało, które za was jest łamane. Czyńcie to na moją pamiątkę. Podobnie po wieczerzy wziął też kielich, mówiąc: ten kielich to nowy testament w mojej krwi. Czyńcie to, ilekroć będziecie pić, na moją pamiątkę. Ilekroć bowiem będziecie jedli ten chleb i pili ten kielich, śmierć Pana zwiastujecie, aż przyjdzie. Pojawia się tu stwierdzenie, że Pan Jezus przyjdzie. I gdy czytamy te słowa, jakie myśli nam towarzyszą? Czy przyjmujemy to bez żadnych emocji? Czy może na myśl, że Pan Jezus przyjdzie, jakoś serce nam bardziej bije? Co jest w ogóle istotą chrześcijaństwa? No, można by różnych słów tutaj użyć, ale myślę, że istotą jest w dużym skrócie bardzo posłuszeństwo Panu Jezusowi, naśladowanie Jego. A gdy czytamy o tym, czym jest miłość, czym objawia się miłość, to właśnie w naszym posłuszeństwie. Ale gdy mówimy o miłości do Boga, o miłości do Pana Jezusa, tego, który jest obrazem Boga żywego. No właśnie, jaka jest ta nasza miłość? Czy cieszymy się na spotkanie z Panem Jezusem? Czy w ogóle jest to tak jakieś nam dalekie, odległe, że jest to coś dla nas obcego? Moim pragnieniem i moją modlitwą jest, żeby lepiej znać Boga, lepiej znać Pana Jezusa, żeby bardziej Go kochać. I myślę, że w miarę tego, jak ta miłość będzie wzrastać, być może w waszym życiu to inaczej wygląda, może tak bardzo kochacie Pana Jezusa, że już nie możecie się doczekać, kiedy się z Nim spotkacie. Ja bym chciał, żeby tak było w moim życiu, ale na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć tylko tyle, że chciałbym bardziej kochać Pana Jezusa i o to się modlę, tego szukam, tego pragnę. A dzielę się tym z wami, dlatego żeby może też właśnie zadać pytanie, jak to jest w życiu każdego z nas. Czynimy to, co przejęliśmy, tak jak czytamy tutaj od Pana, by czynić to na Jego pamiątkę. Powstańmy może na wzór tego, co uczynił Pan Jezus, bierzemy chleb i łamiemy go i jemy z tego chleba, pijemy z tego kielicha, zwiastując śmierć Pana Jezusa, aż przyjdzie. Dzięki Tobie, Panie Jezu, że oddałeś swoje życie, cenne, czyste, bezgrzeszne życie, z miłości do nas, abyśmy my mogli być zbawieni. I to powinno zawsze sprawiać, że jest w nas wdzięczność. Ta Twoja miłość powinna odwzajemniać naszą miłość. I tak się modlę o siebie i o każdego z nas, który pragnie bardziej kochać Ciebie, żeby to mogło realizować się w naszym życiu. Żebyśmy kochali Ciebie całym sercem i żebyś był coraz bliższy i żeby Twoje przyjście było nam bliskie i cenne i drogie. Dziękujemy za to, co uczyniłeś. Proszę, aby ci wszyscy, którzy będą uczestniczyć, pozostali stojąc. Jeśli ktoś nie narodził się na nowo, nie potwierdził swojej wiary chrztem w świadomym wieku, proszę, żeby powstrzymał się od spożywania tej pamiątki i żeby usiadł. Amen. Usiądźmy, proszę. Nasza społeczność jeszcze się nie kończy, ale nadal trwa. Za chwilę rozstawimy stoły. Tam w kuchni przynieśliśmy różne smaczne rzeczy do jedzenia. Także za chwilę to wszystko rozstawimy na stołach. Zapraszamy wszystkich, zostańcie z nami. Jeszcze chcemy troszkę pobyć ze sobą, porozmawiać. Jest między nami parę nowych osób, chcemy je poznać, czegoś się dowiedzieć, skąd są, jak żyją i tak dalej. Także zachęcam bracia, siostry do jeszcze spędzenia tutaj razem czasu. Przypominam, że w tym tygodniu w czwartek zjadą się do nas bracia z różnych stron kraju. Będziemy mieli tutaj czwartek wieczorem od godziny 18 do nie wiadomo której, 22, 23 rozmowy, modlitwy. Później cały piątek od godziny 8 rano do też późnego wieczora pewnie. i w sobotę do godziny gdzieś 12, 13, kiedy nakarmimy braci po tych dniach postu i modlitwy i odeślemy do domu. Zachęcam wszystkich braci z okolic lokalnych, abyście, jeżeli możecie, uczestniczyli czy w całości, czy w części tego naszego tutaj braterskiego spotkania. Zawsze jest to cenny czas. Spotykamy się raz na 3 miesiące w różnych miejscach Polski. Tym razem w Wejherowie bracia tutaj przyjadą do nas. Zapowiada się między 50 a 70 osób, więc też na sobotę tutaj zamówimy dla nich zupkę i kupimy chleb, żeby do tej zupy mogli zjeść, ale też chcemy sami coś tutaj upichcić i ich też jeszcze dokarmić, a co zostanie, to zjemy w przyszłą niedzielę. Także nie bójcie się, że będzie za dużo. Jak możecie, nagotujcie, przywieźcie w sobotę przed godziną 13, żeby tutaj braci dokarmić i posłać do domu już najedzonych. A gdyby ktoś z was chciał udzielić im kawałka podłogi, bo tutaj będą spali część z nich, ale jak tutaj 50 położymy i zaczną chrapać, to się za bardzo nie wyśpią i potem będą tutaj przysypiać zamiast się modlić. Więc jeżeli tych wrażliwych możemy zabrać do domu, co tam mają problemy ze spaniem wśród chrapaczy, tak jak ja na przykład, nie mogę spać, jak chrapią, to ja po prostu nie śpię. Całą noc słuchawki w uszach coś słucham i tak zasypiam i się budzę, ale dzięki Bogu teraz będę u siebie spał w swojej sypialni, tam może wezmę do siebie paru braci za ścianą, może nie będą tak strasznie chrapać. Także jeżeli ktoś z was też chciałby wziąć do siebie paru braci, oni będą mieli swoje materace, karimaty, śpiwory, także nie potrzebują pościeli, nic takiego, wystarczy im tylko kawałek podłogi, czy ewentualnie jak macie jakąś kanapę wolną, no to na tej kanapie niech się prześpią. Ewentualnie jeszcze tutaj to pomieszczenie na razie nie jest wynajęte, więc w razie czego na te dwie noce może wykorzystamy też tutaj obok. Co jeszcze? Gdyby ktoś z was chciał, tak, wziąć do siebie braci, to potrzebuję, żebyście dzisiaj dali mi znać, ilu braci możecie wziąć. Wtedy zaplanujemy to i ewentualnie tych, którzy będą chcieli pojechać do was, to pojadą. Jak w środę też mamy oczywiście spotkanie, także tutaj nasze nie zmieniamy go. Nie wiem, jak tam z czwartkiem będzie, czy zrobicie to spotkanie, czy przyjedziecie. Nie robicie, tak? Czyli tutaj planujecie być. Dobrze. No, siostry spotykają się we wtorek na modlitwę. Też zachęcam do uczestnictwa w tych spotkaniach sióstr, by się razem modlić. I w środę tutaj o 18 planujemy też się spotkać. Jakieś inne jeszcze informacje, ogłoszenia? Tak, będziemy też zachęcać tych braci, jak przyjadą ci bracia tutaj na post modlitwę, też im przedstawimy tą potrzebę tej świetlicy dla Romów w szaflarach i będziemy ich zachęcać, żeby w miarę możliwości, czy jako ich społeczności, z których będą, żeby się też dołożyli do tego dzieła, więc wierzymy, że wkrótce tam w tych szaflarach już te dzieci będą miały świetlice, będzie możliwość otoczenia ich opieką, dzielenia się z nimi Ewangelią. Także jeszcze raz dziękuję wam wszystkim w imieniu tych braci i sióstr z tej społeczności romskiej, która będzie korzystała z tej świetlicy, którą wybudują za te środki, które wykończą, tak, bo ona już w zasadzie jest rozpoczęta budowa, muszą po prostu ją wykończyć. I tutaj też przekażemy te wszystkie rzeczy, które zostały po tym wyjeździe Andrzeja do Afryki, o którym dzisiaj też usłyszymy więcej w czasie agapy. Także nie nastawcie się na długą agapę. Trochę zjemy, a potem jeszcze obejrzymy zdjęcia i posłuchamy więcej o tym, co dzieje się w Afryce, co tam też Bóg czyni dobrego. Jakieś jeszcze ogłoszenia, informacje, pozdrowienia? Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. I od mojej Agnieszki też przekazuję pozdrowienia. Dziękujemy bardzo. Wraca. Dzięki Bogu. Ja tutaj tylko przedstawię Łukasza w tej koszuli w paski, My się znamy od jakiegoś czasu już, ponieważ Łukasz mieszkał przez lata w Wielkiej Brytanii na północy, w Leeds, w Newcastle, gdzie parę razy miałem okazję być tam w polskiej społeczności i Łukasz, jego rodzina właściwie kupili dom w Kembłowie, niedaleko za Wejherowem, i Łukasz jako pierwszy przyjechał na tych, w tych trudnych chwilach tam wykańczać, a jego tata, mama i drugi brat, jest nadzieja, że zjadą za półtora roku albo za 2,5 roku. Także tymczasem jest Łukasz sam, także też przywitajmy tego brata, ukochajmy go, bądźmy dla niego braćmi, siostrami, zachętą, także żeby się poczuł też między nami jak w domu. Rozkładajmy stoły i kontynuujmy naszą społeczność. Basia jeszcze pozdrawia. Dziękujemy bardzo. Pamiętajmy też, bracia, siostry, o tych, których nie ma dzisiaj z nami. Zadzwońmy, odwiedźmy, módlmy się o tych, którzy nie mogą być z powodów zdrowotnych.